su riječi, to priznajem i ništa više. Kunem se, tekle su baš ko godine, ne lome me. Kad varaš ti, to prolazi, a kad ljubim ja, to ne valja. Znala je od ranije.